кричать над морем широким, а з ними летіло мале тяйня. Летять, летять, летять білі чайки, далекі простори. Летять, летять, летять білі чайки, шукать чайня. Летять, летять, летять білі чайки, далекі простори. Летять, летять білі чайки, шукать чайня. Мале чайнято вбилось на розі, знялося до сонця в'язні білюзі. Летять, летять, летять білі чайки, тужливі тривозі. Летять, летять, летять білі чайки, назустріч грозі. Летять, летять, летять білі чайки, тужливі тривозі. Летять, летять білі чайки, назустріч грозі. Розжарене сонце сховалося в хмари, розпінені хвилі буран розганя. Видимо гори, гуляють по морю, та їм не збороти крилаті полі. Летять, летять, летять білі чайки, далекі простори. Летять, летять, летять білі чайки, летять за мріями всі. Летять, летять, летять. Thank you. Дякую за перегляд!